Kiss Kiss in the mix. In the mix. Yo, hello, hello, party people, Summer Kiss Kiss in the mix 2011, AMR 6 zile. Adică suntem în ziua cu numărul 53 la Costinești. Mamă, nu ne mai săturăm. Să zic asta în fiecare zi, nu știu de ce. Să începem ca și ieri cu data stelară, anul 3, no. 2011, ziua 800. O să se plictisească lumea. Oricum, este al treilea an pe care îl petrecem aici la Costinești. În continuare ne place foarte mult. La Costinești n-am mai rămas chiar atât de multe lume precum ne așteptam. Dar e mai multe lume decât anul trecut pe vremea asta. Exact, oricum este foarte bine, ne distrăm, avem cluburile pline în continuare. Până duminică suntem la mare, 6 zile mai avem, Olix, DJ Young împreună cu voi, începem o nouă sesiune de Summer Kiss Kiss in a Mix și astăzi de la 4 la 6. Astăzi alături de noi, Maximilian Gianchi și DJ Old School, o să ne întâlnim cu ei în câteva minute. Până atunci începem mixul de astăzi cu Alexino și Starci al Senorita, Obsesia Veri, da, 2011. Categoria de playlist Obsesia Veri și Fateless Insomnia, o variantă foarte, foarte tare, Class Remix. Împreună cu voi până la 6, așadar... Să atunci pe domnul Dan de acolo din studioul din București. Mulțumim frumos că ne este alături. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Ahoy! Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young and Onyx. Con la amor, vamos a jugar. Summer Kiss Costinești. Yo, party people, summer, Kiss Kiss in the mix. Avem scena plină de fete, puțin mai încolo o să le și auzim în direct pe Kiss FM. Să simțim așa călăgia, să simțim distracția. Chiar dacă ziceam eu că nu prea mai e lume la mare, ia uite că s-a umplut exact cum ziceai și tu, scena de fete. E lume la mare totuși, lumea care a venit să se distreze. Sigur că avem minim 20 de fete acum pe scenă și destulă lume la plajă. Nu mai spunem foarte multă lume, dar e destulă pentru această perioadă a anului. Pentru ultima săptămână din august, chiar da. Chiar da. Ok, super piese, puțin mai acolo, ziceam, avem super invitați, facem poze, filmulețe, le punem pe kissfm.ro, le punem pe Facebook-ul nostru. O să și transmitem live, de ce nu? Avem tehnologie, video live, asta da, vreau să zic. Avem și varianta de streaming, o să punem pe Facebook-ul kissfm, să vedeți ce se întâmplă aici în timp real. Până atunci, obsesia verii anului trecut, DJ Sava și Raluca, I Like the Trumpet, Michel și Randy vin cu Only You, am văzut Facebook-ul lui Michel, este foarte, foarte tare. Oh. Da, este o adevărată scriitoare, dacă nu știai. Ah, foarte frumos, bravo. După care, DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, așa o să ne fie și nouă până la anul, dor de vară și de mare. 10 luni după aceea vorbim despre Summer Kiss. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Come on! I like that trumpet. So do what you gotta do.

2, 2, 2, 2. Suntem în direct, iată, facem și probe. Intrăm imediat în direct. În direct, nu, suntem în direct. Intrăm cu, imediat, cu Maximilian, Junkie și DJ Old School la platane. Hai să auzim gașca de aici pentru cei din țară care ne ascultă și pentru Maximilian. Fetele! Yo, yo, yo, yo! Ah, ce bine era cu Sinești! Hello, hello! Finuț aici, finuț, finuț! Ce faci? Cum te simți? De unde vin? Bine, foarte bine, spre excepțional, extraordinar, tot tacâmul. E finuț, finuț aici. Bine v-am găsit, chiar. Bine, bună dimineața! Bine la Summer Kiss, nața! Noi știi foarte bine multe dintre piesele tale, nu știu, unele dintre ele sunt tare, bine de poate vor intra. Niște gusturi foarte tare. Poate nu vor intra, poate vor intra. Să sperăm că Sofie o să miște mai mult, mai bine. Cel mai am aflat că Sofie a intrat în playlist începând de astăzi, oficial. Ai văzut? Vă mulțumesc foarte mult. Aplauze pentru Maximilian! Care o să ne cânte și niște piese azi? Am venit pregătit cu niște nebunii, cu niște astea. Hai să vedem, cu cine ești în spate, ziceam cu... Maestru DJ Old School la platane. Și aici mâna mea dreaptă, stângă și picior care vrei tu, maestru Junkie. Ok, vă dăm microfoanele atunci. Ne performăm aici pe scenă, nu? Da, începeți, 2, 3 și... Summer Kiss, mâinile sus! Subțire, subțire, se poate mai tare, se poate mai tare, serios, serios, what the fuck? Ia zi, maestre, dăm de aici sau vrei să urcăm pe scenă? Hai pe scenă, ca băieții! Hai pe scenă, dacă trebuie să fie acolo! Micuțelor sofisticate, îmi pare rău că trebuie să vă deranjez. Putem să... Dar trebuie să ne performăm o țâră. Să rămână! Să rămână! Iau! Ia zi, Old School, ești gata? Ați putea să vă anunțați prietenii chisomanii, plajomani, să vină mai aproape de noi aici? Cât mai aproape, cât mai aproape! Mult, mult, mult mai aproape! Să ridici o mână, ceva. Să rămână, bună dimineața, salut. Ia. Ia zi, maestre. Au! Zi-o! Zi-o, o, o! Zi-o, o, o! Zi-o! Zi-o! Zi-o, o, o! Z-O-O-O. Se întâmplă deseori să te privesc cum dor și să-mi doresc a doua zi să te întâlnesc cu flori. Ca îndrăgostiții la început ți-aduci aminte cum era. Încă de când am cunoscut loc de cuvinte nu era. Nu, nu, ei, am fost un perț la prima vedere când mă gândeam că asta e dumneavoastră putere. Și nici după aia n-am vorbit prea mult, dar să nu crezi că am încetat vreo clipă să te mai ascult. Chiar dacă nu mai sună într-una cum am stabilit, ascult mereu aceeași piesă până acum. Asta pe repeat e piesa noastră, știi ce mai ciudat? De data asta parcă sună altfel. Am un vibe ciudat. Costinești, Chisoman, faceți multă gălăcie. Multă gălăcie. Că următoarea vine așa. Cred că o știi și pe asta. Cam da, cam da. Costinești, suntem aici. Sus, sus. Hai, să spun ce m-a făcut să fiu atent la ea. La ea. Felul în care mergea, felul în care vorbea, felul în care trecea cu ochiul să gest direct la mine în inimă, la propriu. Și numărul de telefon, nu că l-am notat. Eram atât de fermecat că vreau două le-am usat. Și acum stau cu receptorul mână, încerc aproape săptămână să-mi fac curat să sun și să-i spun bună. Dar mă blochez mereu la nume, vezi tu am eu o slăbiciune. Și zic că nu sunt singurul din lume. Oare n-o fi uitat și ea numele meu? Numele eu. Oare n-avem deja ceva în comun și nu știu eu? Încet în capul meu încep să prindă viață, tot felul de idei și iar se face dimineață. Și ea e lângă mine, sta doar în mintea mea. Mă atac când mă gândesc că poate alții înaintea mea. Vor să mă ia, vor să o invite în oraș. Că mă trec tot felul de fluturaș. Așa că n-am mai stat pe gânduri și am format numărul de telefon, dar suna ocupat. Ce de copac, pac, pac. Costinești! Aha, aha, aha. Aștept să sune, dar nu Și de-atâta timp. Hai, lasă-le prelu să curgă. Aha, aha, aha. Dar nu pot să trec de bun. Nu De ce să mint? De ce? Ok. Dați-mi voie să vă cer să faceți multă, multă gălăgie pentru voi, plajomani, chisomani. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. În continuare o să mai avem un refren, refrenul la melodia asta pe care o să vreau să-l cântați voi. Maestru Crau o să oprească, vine așa. Iau, stau. Aștept să... Ce? Și încă o dată. aha, aha, aha, da. Nu pot să trec de bun. Nu, nu. De ce să mint? Oh, stau. Aha, aha, aha. Multă gălăgie pentru voi. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ok, da. Cam ajuns la momentul ăla critic. Cel mai sofisticate pe aici sunt. Multe sofisticate pe aici sunt, bun. Faceți multă, multă gălăgie și ridicați mâinile în aer pentru domnișoara aia atât de tare numită Sofi. Zi, maestre. Țineți-le sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus. Toată lumea mâna sus, sus, sus, sus, sus. Yeah. Man. Tipa asta e o babu, bă, nu e de tine. Că-i sofistic, mă. Prea sofistic, mă. Au. Sofistic, mă. Așa mai da. O fi stricat. Ia zi vreo. Cu siguranță știe mult prea multă pentru vârsta ei. Uite cum te ține după vârsta ei. Bre, ți-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nouă. Nu, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. N-ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. Toată lumea. Toată lumea. Au, au. Asta e o babu, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. A, zi, zi. Aha, aha. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ai zis că nu, da, deja. Gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mult. Ok, aici e strofa lui Mep. Care ne duie cu noi. Nu să vreau să faceți multă, multă, multă gălăgie pentru me. Tu, tu, tu, tu. Multă gălăgie. N-am bani să fiu la garibace. Nu, n-am putut să fie alături de noi acum, da. O să vină data viitoare. Că-l mai învață cu scena. Și n-o pot atinge niciodată. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Sunteți pregătiți pe cele preții de o dată. Sofistic, aha. Ești cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, mă. Tipa asta e o pavu, mă, nu e de tine. Că-i sofistic, mă. Prea sofistic, mă. Aha, aha. Ești sofistic, mă. Aha, aha. Ești stricată, mă. Hai, că nu, da. Deja spargi bani mulți pe culul ei. Tu și proștii care o ardă în jurul ei. Și ei, credeai că tu ești singurul. No. Nu te-ai gândit la asta, ți-a rupt filmul, nu. Da, e luat deja pe richetă. În timp ce ea se întindea pe nu mai știu ce pachetă. Au, mișcarea asta a fost chiar proastă. Ea culesa tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apuc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât un limba locuri. Ca să vezi cum e pe tocuri. Sofistic. Yeah, yeah, zi. Zi, zi, zi. Zi, zi, zi. Sofistic. Zi, zi, zi, zi. Hai mai, hai, să poate și mai tare. O fi stricată, mă. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Și să fie plajoman. O dimineață plăcută în continuare. Mulțumesc. Eu, ok, am zis să avem și o sesiune hip-hop la Summer Kiss pe vara asta. Nu puteam să încheiem sezonul fără o sesiune live de hip-hop. Maximilian și Gașca, mâinile sus! Plaja! Facem pauză. Mulțumim frumos, băieți! Mulțumim celor care au venit aici alături de noi. Faceți și noi vă mulțumim camera. De invitație. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I love sometimes. I'm so addicted. Kiss FM. Yo, Summer Kiss, Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești 2011. Salutare încă o dată, da, am intrat în partea a doua emisiunii, partea a doua din patru. Mai exact, am mereu 6 zile, de azi încolo până duminică. Ultimele 6 zile de vară de la Kiss FM din Costinești pe anul acesta. Olix, DJ Young împreună cu voi. Am început să începem această parte de emisiune cu Somewhere Over the Rainbow, remixul acela pe care îl știți. Da, care ne place nouă foarte, foarte mult. După care avem Nadia Lee, Rapture, Avicii Remix și Deepside DJ, o piesă care ne place foarte mult. Never Be Alone, de care nu o să scăpăm până în iarnă, bun pariu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? we connect behind closed doors. Spark this fire even more. Don't tell it where we will be next. Surrender to your rapture. Just smile, I'll never be alone. Summer Kiss Kiss Remix și aici la Sweet Embrace, o piesă foarte, foarte frumoasă. Așteptăm și videoclipul, în curând, în curând vine și el. E timpul să facem o pauză scurtă, după pauză ne tracem cu încă o oră, o oră plină de hituri mixate live de aici de pe plaja din Costinești, din Beach Barul Summer Kiss Kiss Remix. De pe plaja Aloca Beach, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Ok, party people, intrăm în ora cu numărul 2 la Summer Kiss Kiss in the Mix de astăzi, e 5 fix. Da, atât arată ceasul și începem ora aceasta cu Lucky Man Project și cu ocazia asta o să-i spunem mulți andrească lui Didi! Mulți andrească, mulți andrească, lo, mulți up, Didi! Ia spune și pe portugheză, dar nu știm cum se zice. Da, Didi din proiectul Lucky Man Project. Puțin mai încolo mai avem o sărbătorită. O să aflați despre cine este vorba imediat. Așa, de Lucky Man Project Pumping. Imediat ne întâlnim cu una mai veche de la David, DJ și Tony. Apropo, cu Tony ne întâlnim mâine aici la Summer Kiss Costinești. Temptation vine imediat la Summer Kiss și Smiley Dream Girl Radio Killer Remix live de la Costinești. Încă o oră mai avem de petrecut împreună în ziua cu numărul 53 aici la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Ahoy! Ahoy! Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Summer, summer, summer. Kiss, Kiss in the mix, in the mix. Oh, I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying. Zile de marți până duminică, mai avem 6 zile, cred că le-am calculat bine, nu? De luni ne întoarcem în București, dar în concediu. Bine, eu o să fiu alături de Marian Boba la emisiunea din studio. Mai avem de miercuri încolo, de miercuri viitoare, o să fie DJ Jones împreună cu Marian Boba. Uite, asta e programul de concediu, timp de 2 săptămâni, cât o să fim plecați, da, noi. E un program amestecat, așa, am vâligat puțin. Dar asta e, din 12 septembrie vom fi împreună în formula completă din studioul central din București. Da, și ideea e așa că de lunea viitoare se întoarce și Cronica Cărcotașilor și se întoarce și emisiunea Kiss Kiss in a Mix în studioul din București. O să ne întoarcem de la ora 19, dar, precum ziceam, DJ și Olix o să fie în concediu. Olix într-un concediu mai mic, o să mai fie din când în când pe la radio pe acolo. Da, mai plecăm, mai venim, știi cum e concediul la radio. Da. Nu te poți abține să nu te întorci, să vezi care e treaba în radio. Cum adică să nu treci în radio, e culmea. Vă spuneam că mai avem un sărbătorit, o sărbătorită mai exact astăzi. Da, dacă primul a fost Lucky Man Project, așa era playlist, piesa Pumpin și i-am zis la mulți ani. Este și ziua Andrei, la mulți ani pentru Andra! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să ne facă și nouă niște telefoane din aia cadou de pus la iPhone, așa. Da, niște ringtone-uri, ceva, măcar. Trebuie să spun că aseară i-am spus la mulți ani Andrei Bălan pe Facebook. Dar nu e ziua Andrei Bălan, avea setat greșit, cu o lună în urmă avea setat. Vezi? La Facebook. A trebuit să știm pe din afară aceste lucruri. Da. Andra vine cu telefonul, la mulți ani încă o dată pentru ea. Imediat o piesă mai veche, remixată în anul trecut. I feel good. Și Alexandra Stan, Get Back ASAP. Live de la mare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. So good. Costinești, live la Summer Kiss Kiss in the Mix de pe plaja Loca Beach. Încep să se adună și dedicațiile, o să le citim în câteva minute. Sau bine, hai să le citim acum, că nu sunt chiar atât de multe momentan. De la Cristina pentru Josh, cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult și sunt alături de tine. Iar în ultimul rând pentru Delia și Fido, mulțumesc că nu m-ați dat dispărută. Bine, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Salutări de la Adi pentru prietenii lui Jean și Florin din Măgureni, Prahova. Pentru fetele din Laslea, de la băieții Setoși ca Sahara, ei vor o piesă DJ Project, cred că deja am avut. Avem în schimb două, poate chiar trei piese, încercăm să să le înghesuim. Da, să înghesuim trei piese. Plain Winia Bibi, Mojo vine cu Leire, varianta 2009, și Accent împreună cu Ruxandra Bar. Sus pe bar, Feelings on fire. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy dark, dripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming of love, deep inside.

My feelings. Bine, sau Love is on fire. Accent împreună cu Alexandra Baru, piesă foarte, foarte frumoasă. Am ascultat la Kiss FM. Așa? Dar aveam baterie, era bateria moartă. Salut, sunt bateria lui DJ Ang. Am murit. Da, și mie. Cineva are o baterie, un încărcător de microfon aveți pe plajă? Facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă. Ne întoarcem imediat cu multe alte hituri în direct, live aici de pe plaja din Costinești. Iar pe plajă avem o piesă foarte tare până atunci, Out of My Head. O să vă placă foarte, foarte mult. Continuăm play-ul imediat, DJ Ang și Olix, cea mai bună muzică. Stai așa, stai așa, stai așa, stai că cei de acasă ne jură acum că ai zis piesa asta de la... Adică, noi ascultam reclame și voi ascultați muzica acolo la Costinești, adică... Ce vrei să fie blanc pe plajă? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! It's getting hot! The hottest hits all summer long. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Your party people, Summer Kiss Kiss in the mix. Live de la Costinești sau în direct de la Costinești, ca să facem cu subtitrare cum trebuie. Live, da, de la mare, de la soare. Ultima săptămână, am are 6 zile, suntem în ziua cu numărul 58 de milioane, habar n-am. Da, nu știu, nu. Acum, ce vreți să zici? Câte... Azi, ziua cu numărul 53. Foarte tare, de unde știi? Păi e data de azi, adică ultima cifră a datei de astăzi, plus 50, adică 53. 140, da, bun, e foarte bine. Continuăm cu Donovan și Lucenzo, hitul verii 2011 la categoria piese străine. Am auzit la mare piesa asta de atâtea ori, încât în momentul în care ajung în București am să zic că îi dau delete, blank. Mai bine blank decât, da. Avem și Kobe Perez, piesa sau obsesia anului trecut, Kobe Perez plus... Pitbull și Neo cu Afrojack și Nair, Give Me Everything, live de la Summer Kiss Kiss in the mix. Da, încercam să fac un pic de gălăgie cu animaluțele de aici din studioul Kiss FM, pentru că în timp ce voi ascultați muzică, noi aici pe plajă facem un fel de dog show. Dog show, niște câini latră în direct, frate. Bun, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena. Y ese fuego que quema por dentro y lento.

today. Când spun la urmă, nu? Da, eu îmi fac emisiune de karaoke la radio noaptea de la 3 la 2. Adică am emisiune de karaoke. O să ai 3 oameni în audiență. Da, băi, da, ce să, acum dacă ne place să cântăm. Da, chiar așa. Poți să iei lecții de canto, la orice vârstă se pot da, lua lecții okay, de canto. Bă, mulțumesc, da, ești chiar așa. Feeling Love 2011, un super, o super piesă pentru Rino și Silvia. Desigur, avem emisiune lansată în premieră acum câteva săptămâni, nu? La Kiss Kiss in the Mix. Acum câteva luni, cred că. Luni? Da, acum vreo 3 luni. Numai aia, cu 5 zile. Cum? Acum 5 zile. Da, da, da. Gata, pauză. Ce pauză? La revedere, seară frumoasă, mulțumim, domnul Dan. Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Kiss FM.